رمضان رمضان رمضان مبارک، رمضان رمضان رمضان مبارک، رمضان رمضان رمضان مبارک، رمضان رمضان رمضان مبارک۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، مبارک رمضان کا مہینہ۔ سوغات لے کے آیا، سوغات لے کے آیا، بخشش کا ہے خزینہ۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ۔ جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا، اس پر خدا پاک مہربان ہو گیا۔ رمضان آیا، قید میں شیطان ہو گیا، نازل اسی مہینے میں قرآن ہو گیا۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، سوغات لے کے آیا، بخشش کا ہے خزینہ۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ۔ قرآن کی تلاوت کہے سجدوں کی حلاوت، رمضان میں ہوتی ہے عبادت ہی عبادت۔ افطار کی رونق کہے سگری کی ہے برکت، انعام خدا وردی ہے رمضان کی رحمت۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، سوغات لے کے آیا، بخشش کا ہے خزینہ۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ۔ اترے ہیں اس مہینے میں توریت اور زبور، نازل ہوئی ہے عیسیٰ پہ انجیل بھی ضرور۔ رمضان میں ہوا ہے شب قدر کا ظہور، مومن نے اس مہینے میں پایا خدا کا نور۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، سوغات لے کے آیا، بخشش کا ہے خزینہ۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ۔ ہر روزہ دار حشر کے دن مسکرائے گا، دیدار حق جمال نبی کا وہ پائے گا۔ دوزخ کی آگ سے اسے روزہ بچائے گا، رحمت اسے نوازے گی، جنت میں جائے گا۔ مبارک رمضان کا مہینہ، سوغات لے کے آیا، بخشش کا ہے خزینہ۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ۔ اب کے مہے سیام مدینے میں ہو بسے، اہل و عیال ساتھ ہو یا رب بحر بے، سحری کرے حرم کی ہنسی ساتوں میں، اے افطار ہم کرے در خیر الانام پہ۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، سوغات لے کے آیا، بخشش کا ہے خزینہ۔ اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو، مبارک رمضان کا مہینہ۔ رمضان رمضان مبارک، رمضان رمضان رمضان مبارک، رمضان۔